5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het staat nog niet vast of de gevechtspauze in de Gazastrook opnieuw wordt verlengd. De Wall Street Journal meldt op basis van Egyptische bronnen dat Israël en Hamas een akkoord hebben bereikt, maar geen van beide partijen heeft dat bevestigd. De gevechtspauze, die sinds vorige week vrijdag van kracht is, werd gisterochtend op het laatste moment met 1 dag verlengd. Hamas liet gisteren 8 gijzelaars vrij en Israël 30 Palestijnse gevangenen. Israël wist al een jaar dat Hamas plannen had voor een grote terroristische aanval, schrijft de New York Times. De inlichtingendienst had een document van 40 pagina's van Hamas in handen, waarin het plan om Israëliërs te vermoorden en te ontvoeren in detail werd beschreven. Maar Israëlische functionarissen beschouwden dat als te ingewikkeld en onrealistisch. Ook toen Hamas in juli de aanval oefende, nam Israël dat niet serieus, schrijft de New York Times, omdat Hamas verder niet de indruk wekte een oorlog te willen uitlokken. De Surinaamse oud-president Bouterse hoort op 20 december of hij definitief wordt veroordeeld voor de decembermoorden. Hij kreeg eerder 20 jaar cel, maar werd niet vastgezet. Het OM eist in hoger beroep opnieuw 20 jaar tegen de 78-jarige Bouterse. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire regime van Bouterse gemarteld en vermoord. Als er een rechtskabinet komt, kan de energietransitie vertraging oplopen. Daarvoor waarschuwt netbeheerder Tennet. Bestuursvoorzitter Manon van Beek zei in Nieuwsuur dat ze vreest dat het momentum voor de energietransitie verdwijnt. Ze waarschuwt dat onzekerheid ertoe kan leiden dat bouwers van windmolens bijvoorbeeld uitwijken naar de VS. Het weer. Het vriest 1 tot 5 graden en het kan tot in de ochtend mistig zijn. Daarna breekt af en toe de zon door en het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Het is zondag, de internationale dag voor mensen met een beperking. Die dag is bedoeld om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. Ja, en wat dat precies is, daar gaan we het vandaag over hebben. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 1 december. Bijna de helft van de volwassenen in Nederland heeft ooit in het leven één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Denk daarbij aan depressie, een burn-out, autisme of borderline. Desondanks is de drempel om er op werk over te praten erg hoog. Het merendeel van de werknemers verwacht namelijk negatieve gevolgen als zij zouden vertellen wat de psychische klachten zijn die ze hebben. En dat is niet onterecht, blijkt uit onderzoek van Tilburg University. Bij mij aan tafel zitten Nadia van der Sluis en Anita Hübner. Ze zijn jurist en psycholoog en hebben allebei een bipolaire stoornis. En daar vertellen ze vandaag openhartig over. Welkom allebei. Wat fijn dat jullie er zo voor zijn. Ja, dankjewel. Nadia, om even bij jou te beginnen. We hebben het over de dag voor mensen met een beperking. Ja, ik denk dan zelf het eerst aan mensen met een fysieke of een zichtbare beperking. Dus iemand die misschien in een rolstoel zit of blind is en met een stok loopt. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei, heeft bijna de helft van de Nederlandse volwassenen één of meerdere psychische aandoeningen gehad. Dus of dat hebben ze of gehad. Wordt dat wel genoeg gezien volgens jou? Nee. Nee? Totaal niet. En waarom merk je dat? Voornamelijk omdat het niet zichtbaar is. Mm-hmm. Vergeten mensen de groep. En ik merk dat zelf, heb ik dat gemerkt 4 jaar geleden toen ik kandidaat was gesteld voor minister van Gehandicaptenzaken. Toen was ik ook bij de verkiezingen zelf. En de hele omgeving was helemaal niet gericht op iemand die bijvoorbeeld snel overprikkeld kan raken. Hè. Dan heb ik het over felle lichten. De tools die je kan gebruiken om iemand die een niet zichtbare beperking heeft, zijn gewoon niet aanwezig. En daardoor merk ik, omdat ik zelf een bipolaire stoornis heb die totaal niet zichtbaar is. Merk ik het zelf. Nee, je ziet het niet, maar er gebeurt heel veel daarboven. Ja. Kan je even kort uitleggen wat het precies inhoudt, een bipolaire stoornis? Voor mij, want het is wel belangrijk om te zeggen dat er 2 types zijn. Je hebt type 1 en type 2. Ik heb type 1 en voor mij houdt het in dat ik manisch kan worden. Of depressief. Maar dat is bij mij meestal na psychose. Ik ben psychotisch, manisch word ik. Manisch worden? Bij mij houdt dat in dat ik kan gaan hallucineren, waanideeën. Dus echt de realiteit verliezen. Maar ook een gevaar worden voor mezelf en voor anderen. Omdat ik ook suïcidaal word in mijn psychose. En eigenlijk kan je het zien als mijn hersenen die gewoon een kortsluiting krijgen en niet meer functioneren. En nou ja, weet je, een beenbreek is zichtbaar. Dus dan krijg je gauw een kaartje van je werknemer thuis gestuurd. Maar je hersenen die breken, dat ziet niemand. Ja, ja. Anita, jij hebt ook een bipolaire stoornis. Herken jij dit verhaal? Ik herken zeker dit verhaal. Maar ik denk dat het ook heel, heel belangrijk is om eraan toe te voegen dat ja, dat mensen kunnen verschillen in de ernst van de beperkingen die het met zich meebrengt. We gaan het misschien ook hebben natuurlijk over wat doe je als mensen nog willen gaan solliciteren en hoe zit het aan werknemers erin. Ik denk dat het heel goed is om te weten dat deze mensen al lang in je bedrijf werken. Ja. Dat is een hele belangrijke. Ja, dus dat hebben, en dat hebben mensen niet altijd door, zegt hij. Nee, ze houden het juist geheim vanwege het stigma. Ja, ja, nou, daar gaan we het inderdaad zo uitgebreid over hebben. En zit jij te luisteren en heb jij vragen aan mijn gasten van vandaag? Stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Anna Pleizier. Ja, laten we meteen in die vooroordelen duiken, Anita. Want je noemde het net al even. Kijk, we hebben het een uur lang over ja, mensen met een psychische aandoening en hoe je daar op de werkvloer mee, over, mee om moet gaan. En wat je er ook wel of niet over kan vertellen. Waaruit blijkt volgens jou dat er een stigma heerst op een psychische aandoening op de werkvloer? Nou, je merkt het uit als je managers erover interviewt. Hè, van bijvoorbeeld, zie jij dat zitten om iemand met een psychische aandoening aan te nemen? Dan is er een heel hoog percentage. Zegt, nee, dat zie ik helemaal niet zitten. Dat lijkt me heel veel gedoe. En je ziet het ook onder ja, collega's, de werknemers zelf. Die denken daar ook in hele hoge mate ja, negatief over. Hè, dus alleen al op basis van die percentages kan je dus concluderen van, nou, er is wel degelijk een stigma. Ja, we hebben ook even gebeld met een promovendus aan de Tilburg University. Dat is Iris van Beukering. Zij doet onderzoek naar openheid over psychische problematiek op de werkvloer en ze zei er het volgende over. Wat we dan zien is best wel schokkend. 42% van de Nederlandse werknemers wil niet samenwerken met een collega met psychische problemen. En 64% van deze werknemers wil niet werken voor een manager met psychische problemen. En terwijl tegelijkertijd 92% aangeeft geen negatieve ervaring te hebben met het werken met iemand met psychische problemen. Dus dit duidt alleen al het probleem aan dat we te maken hebben met exclusie van mensen met psychische problemen. Ja, Nadia, hoe luister je hiernaar? Ja, zo. Ja. Ja, jij herkent dit. Ja. Ja, zeker. En die percentages choqueren mij eigenlijk niet. Maar dat komt omdat ik ervaringsdeskundige ben. Nou ja, ik noem het nu zelf liever ervaringsprofessional. En die exclusiviteit, die is er al heel lang. Want wat zou jou helpen op de werkvloer? En waarvan jij zegt, nou, dat gebeurt niet. Of daar, je noemde net al even lichten die prikkelend zijn. Of, ja. Maar wat zouden dingen zijn waarvan je zegt, nou, dat kan een werkgever voor mij doen? Nou ja, wat er heel belangrijk is, is dat een werkgever een sowieso sociaal veilige werkvloer creëert voor mensen met een ernstige psychische aandoening, maar ook met psychische problematiek. Maar dat er ook wordt begrepen dat elk mens anders is, dus dat de tools die iemand nodig heeft voor elk mens met een psychische aandoening verschillend is. Kijk, als iemand slechthorend is of blind, dan zijn de faciliteiten meestal een soort van audioprogramma die je dan aanbiedt. Maar als jij iemand hebt die psychische problematiek heeft of kan ervaren, want wat ook vaak vergeten wordt is van, iemand kan ook psychische problematiek krijgen door werkstress. Een hoog risicofactor is pestgedrag binnen veel bedrijfsculturen. Dus je moet eigenlijk als bedrijf al gewoon een sociale veilig werkvloer hebben, omdat wat jij zei aan het begin van deze uitzending, 48% heeft te maken met psychische aandoening. Dus waar hebben we het over dat jij als bedrijf of organisatie nog steeds geen tools hebt die jij kunt aanreiken aan een medewerker die door stress of whatever psychische problematiek ervaart. Ik bedoel, we hebben de afgelopen tijd corona gehad, inflatie. Er zijn allemaal factoren die meespelen waardoor mensen nu echt wel psychische problematiek kunnen ervaren, niet open daarover zullen zijn door zelfstigma. En ik begrijp dat. Want als jij weet dat jouw werkvloer niet veilig genoeg is om daarover te praten. Ja, en wat zou kunnen helpen, wat ik al jaren roep, is gewoon een psycholoog op de werkvloer in een kamertje op een verdieping wat niemand hoeft te weten, een spreekuur wat anoniem blijft, zodat diegene zich veilig voelt, hè, letterlijk, omdat niemand hoeft te weten, je hoeft het niet met je collega's over te hebben, om dan naar een psycholoog te gaan op de werkvloer En daardoor misschien een terugval of een burn-out kan voorkomen. Ja. Dat is een start. Maar die faciliteiten moeten aanwezig zijn op de werkvloer. En die zijn er gewoon totaal niet. Nee, en Anita, een hoog percentage mensen wil dus niet samenwerken met een collega met psychische problemen. Terwijl 92% aangeeft, ik heb met iemand gewerkt met een psychische aandoening en ik heb er eigenlijk helemaal geen last van gehad. Dus dat is bijna iedereen eigenlijk. Jij bent psycholoog. Kan je verklaren waar de gedachte in eerste instantie vandaan komt dat mensen niet willen samenwerken met iemand met psychische aandoening? Want uiteindelijk maakt het dus niet zoveel uit. Maar als ze er eenmaal mee samenwerken, maar aan de voorkant denken mensen, ik weet niet of ik dat wel aandurf. Hoe komt dat? Nou, dat laat dus echt heel duidelijk zien hoe diep verankerd het stigma zit. Hè, op mensen met een psychische aandoening. En als je ziet van waar is dat ooit ontstaan? Nou, ga terug naar de middeleeuwen, bij wijze van spreken. Hè. Dan had je de zogenaamde dolhuizen. Dat was mensen die bijvoorbeeld dakloos waren of agressief of een psychische aandoening hadden. Die werden allemaal op één hoop gegooid. En verbleven daar. Hè? En als je ook bijvoorbeeld kijkt hoe de psychiatrie in de jaren 50 was qua behandeling. Dat was echt heftig. Mensen werden gewoon een beetje aan hun lot overgelaten. Hè? Dus je ziet hoe dat stigma enorm lang eigenlijk in ons collectief bewustzijn zit. En dat werkt dus ook inderdaad door, zelfs op de werkvloer. Hè? Want het is natuurlijk heel gek dat als jij dus niet weet van je collega dat hij bipolair is, dan is er niks aan de hand, totdat het wel bekend wordt. En dan opeens staat dat gedrag en die persoon in volstrekt ander daglicht. Ja, Van Beukering, die wetenschapper die we net hoorden, die heeft ook wat verteld aan ons over de vooroordelen die mensen kunnen hebben. Nou, een van de redenen is dat er vooroordelen zijn over dat mensen met psychische problemen incompetent zouden zijn. Ook worden er vragen gesteld bij de productiviteit van mensen met psychische problemen. En worden er vragen gesteld bij de betrouwbaarheid van mensen met psychische problemen. We zien als vooroordeel ook vaak terugkomen dat men het idee heeft dat psychische kwetsbaarheid van invloed is op de vaardigheid om beslissingen te nemen. En dat het iemands vaardigheid zou beïnvloeden om te gaan met stress. Ja, Anita, ze noemt een paar voorbeelden. Incompetentie, productiviteit, betrouwbaarheid, de vaardigheid om besluiten te nemen, om te gaan met stress. Ja, dat is nogal wat. Hoe voelt het om deze opsomming te horen? Ik vind dat het daarmee ook duidelijk wordt hoe enorm eigenlijk vanuit het ziektemodel wordt geredeneerd. Hè? Over mensen met een psychische kwetsbaarheid. En ik moet zelf zeggen, ik heb zelf bijna 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt. En ik ben ook opgeleid als psycholoog. En ik denk ook zelf, en dan ben ik ook kritisch naar mijn eigen sector, dat die ook eigenlijk wel, misschien onbewust, maar toch wel bijdragen aan dat stigma. Hoe dragen zij daaraan bij? Nou, je wordt eigenlijk al opgeleid om vooral klachten te herkennen en op basis van klachten goed uit te vragen. En dat medisch model, dat is zo dominant. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij UWV-keuringen. Er is een soort van zwart-wit denken. Je bent of gezond of niet. En het idee dat mensen ondanks beperkingen gewoon prima kunnen meedoen, dat zit nog niet zo in dat zit er gewoon niet in. Nee Nadia, kan je uitleggen wat voor invloed jouw psychische kwetsbaarheden hebben op jouw werk? Want er zijn vooroordelen, maar er zal ook iets zijn waarvan jij zegt, daardoor functioneer ik toch anders. Kan je dat uitleggen? Ja, kijk, ik wil dan een aanvulling geven op wat Anita zegt, dat is makkelijker. Want wat ik voornamelijk heb ervaren, is dat er vergeten wordt dat iemand een diagnose krijgt en dat iemand er al mee leeft. Er zit een hele ruimte tussen die twee fases. En in mijn boek bespreek ik ook de 5 fases. Want toen ik mijn diagnose kreeg, wist ik totaal niet wat een bipolaire stoornis was. En wat jij zegt, bij GGZ werd het mij ook echt niet uitgelegd. Er werd alleen maar gekeken welke medicatie helpend zou kunnen zijn om mijn psychose te verwerken. Terwijl nu ik ermee leef en het heb aanvaard en snap wat ik heb, weet wat mijn triggers zijn, zie ik het als mijn kracht. Omdat ik een psycholoog heb die mij ziet als mens, die mij ziet buiten mijn bipolaire stoornis om, snapt dat het een onderdeel is van wie ik ben. Ik heb het, ik ben het niet, zeg maar. En daardoor kan ik ervaren dat mijn bipolaire stoornis mij ook heel veel creativiteit en mijn ambities stimuleert op een positieve manier, mits ik op werkuren werk die dat niet triggeren, hè, die manie. Dus net als nu, ik ben super blij dat ik hier om 5 uur zit, want ik begin meestal mijn werkdag om 4 uur. En dan ben ik het meest productief. Ja. En dus als zo'n voordeel wordt gezegd van over productiviteit, die incompetentie, nee, ik kan heel productief zijn, maar niet op de werkuren die de norm zijn. Ja, ja, niet 9 tot 5. Maar nee. Eigenlijk zeg je, je krijgt eerst een diagnose. En dan moet je eigenlijk gaan uitzoeken van wat betekent dat voor mij? Hoe ga ik daarmee om? En dan krijg je hulp. Je gaat je maakt een hele reis. En ik zie dat echt als fases van kwetsbaarheid. Je bent nog kwetsbaar, je weet niet wat het is. En dat is die eerste fase. Dan ontkenning. Maar dat komt door die stigma en die zelfstigma, dat je heel lang in die ontkenning kan blijven. Ik heb er 8 jaar in gezeten. En erkennen betekent niet van, hey yo, ik ben bipolair. Nee, erkennen betekent voor jezelf, oké, ik heb dus een bipolaire stoornis. Wat is het? Wat houdt het in? Wat zijn de symptomen? En welke symptomen heb ik? Hè? En dan fase 4 is voor mij het aanvaarden. Want accepteren zal ik nooit. Ik heb een leven gehad voor mijn diagnose. Ja. Die ik heel mooi vond. En dan het leven met is pas naar de buitenwereld. Aanvaarden is voor jezelf, voor je omgeving, voor je naasten. Het leven met is pas, net als wat ik nu doe, hè, dat ik hier ook gewoon open kan zeggen, yo jongens, ik heb een bipolaire stoornis. Ja. Na vandaag trek ik die label er wel vanaf, want het brengt mij niet echt iets meer in mijn leven. Waarom trek je het label er vanaf? Nou ja, omdat, kijk, tuurlijk, ik heb symptomen van de bipolaire stoornis, klopt, hè. Ik kan ook zeggen, ik heb een bipolaire stoornis. Maar ik kijk liever naar wat het mij, waardoor ik mijn leven moet anders moet inrichten om ermee om te kunnen gaan. Dus ik vind die bipolaire stoornis niet zo interessant. Wat ik interessanter vind, is dat ik een manier vind dat ik mijn verantwoordelijkheid erover neem om ermee leren te leven. En als we het even concreet maken, wat voor jou in je werk helpt. Je noemde al even van, nou ja, ik begin het liefst om 3 uur. Want dan ben ik het meest productief. Nou, dat is een aanpassing, omdat de meeste mensen van 9 tot 5 werken. Kan je nog andere voorbeelden noemen waarvan je zegt, dit helpt mij om gewoon prima mijn werk zoals iedereen te doen. Maar dit is iets wat een beetje anders gaat dan bij andere mensen. Ja, thuiswerken. En dat is niet omdat ik niet graag onder collega's ben. Maar als ik onder collega's ben, word ik te hyper, te blij, te vrolijk. En ja, dat triggert een manie. Ik kan heel sociaal zijn, vind ik ook superleuk. Maar zo'n flextuin mij niet gezien. Ja, en te veel prikkels. Ja, en dan is het alternatief, wat ik heb geprobeerd, een kantoorruimte. Maar ja, dan komt er een bordje te staan, gereserveerd voor Nadia. Want iedereen werkt in flextuinen. Er komt een nieuwe collega, wat vaak gebeurt. Die een beetje bij de hand is. En die dan vraagt, zo, je hebt je eigen kantoortje. En waarom heb jij die privilege, om het zo maar te zeggen. En ja, ik sta daar niet echt op te wachten om elke 2 maanden te moeten uitleggen dat ik een bipolaire stoornis heb. Nee, dat kan ik me voorstellen. En ik ben ook een beetje zat om elke keer te moeten liegen. Dat heb ik het eerste jaar veel gedaan, omdat ik niet open was over mijn bipolaire stoornis. Ik begon uit de ziektewet, dus ik werkte echt maar een paar uur. Hoge medicatie. Ja, dan heb ik geen zin om uit te leggen dat ik al 12 uur stop, omdat ik echt mijn middagdutje moet doen. Nee, ik kan me voorstellen. Anita, jij werkt als psycholoog. Hoe heb jij voor jezelf een fijne werkomgeving gecreëerd? Door eigenlijk gewoon mijn werk zodanig aan te passen dat het past bij mij. In de zin van waar ben ik goed in. Maar ook vooral, en dat is voor mij het belangrijkste, hoe kan ik mijn energie het beste verdelen. En in ieder geval, laat ik zeggen, zoveel mogelijk grip krijgen op mijn gezondheid. Die staat echt nummer 1. En dan valt eigenlijk de rest daaromheen wel vanzelf op zijn plek. Ja, ja. Dus waarin zeg jij van hier loop ik tegenaan als ik zeg maar de normale, om het even zo te zeggen, de normale werkcultuur heb. Dus bijvoorbeeld inderdaad een kantoor 9 tot 5 werken. Wat zijn dingen waarvan jij zegt, dat trek ik dan gewoon niet? Nou, waar het bij mij vooral mee te maken heeft, is de werkdruk. Hm. Ik kan best wel in korte tijd veel doen. Maar ik heb echt veel hersteltijd nodig. Bijvoorbeeld september, dat is echt zo'n maand. Nou, iedereen wil opeens een spreker in een congres. En ook in diezelfde maand, ik heb een tweede boek geschreven, daar moest het manuscript van worden opgeleverd. Nou, dat was allemaal in september, 1 grote soort snelkookpan. En oktober werd iets rustiger, maar dat ging door. En ik bedoel, ja, we zitten nu aan het eind van het jaar bijna. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben zo blij dat ik een hele lege agenda heb. En ik denk ook wel eens van, jeetje, ik voel het aan nog steeds aan het bijkomen van september. En ik denk dat in een baan met een leidinggevende, die zou zeggen, nou een beetje genoeg gerust en gelummeld. Ja. Tijd voor actie, hop. En daar gaat het dan bij mij mis. Ja. Ja, dus dan is het heel fijn dat je dat zelf eigenlijk kan kijken van hoe kan ik het meest productief zijn en gewoon werken zoals iedereen, maar dan op mijn eigen manier. Ja, en je rust nemen wanneer jij dat nodig hebt. Precies. En af en toe kan ik in het weekend heel goed werken. Ik weet inderdaad, mijn pieken van energie liggen vooral aan het begin van de week. Maandag, dinsdag, donderdag, dan kan ik heel vroeg beginnen. Maar dan kan ik in die 3 dagen ontzettend veel werk verzetten. Want ik weet gewoon op vrijdag mij niet bellen. Nee, ja, behalve nu. Het was niet vroeg genoeg. Ja, precies. En Nadia, even als we kijken naar... Ja. Toch ook even advocaat voor duivel. Stel, je bent een werkgever. Ja. En jij hoort van... Nou ja, er zijn meerdere sollicitanten. En stel, je zou eerlijk vertellen van... Nou ja, ik heb een bipolaire stoornis. En ze hebben twee mensen van gelijke geschiktheid. Dus jij en iemand anders. Mm-hmm. Ja, dan... Kan je ergens ook voorstellen dat iemand dan denkt... ja, ze zijn allebei even goed. Dus dan kies ik eigenlijk voor iemand die bijvoorbeeld... geen aanpassingen nodig heeft, geen terugvallen kan krijgen. Snap jij dat mensen dat toch denken? Omdat ze het spannend vinden? Ja, dat snap ik. Maar in mijn sollicitatiegesprek geef ik ook aan... dat geen aanpassingen en geen terugvallen bij mij al weg zijn... omdat ik al weet hoe ik ermee moet omgaan. Ja. Dus ik zal mijn bipolaire stoornis nooit op die manier brengen in een sollicitatie. Maar ik zal het pas brengen als iemand vraagt wat mijn sterke eigenschappen zijn. Ja, precies. En want toch even voor de mensen die dat niet weten... een terugval, wat betekent dat? Ja, en dan begin ik eerst met dat per persoon natuurlijk verschillend is. Want ja. Je hebt dus die type 1 en type 2. Maar als je het hebt over wat het bij mij betekent... is dat ik dus psychotisch word, ga hallucineren, suïcidaal word... en zodanig out of order ben dat ik ook echt geïsoleerd moet leven. Ik wil niet opgenomen worden door trauma's in het verleden. Dus wat ik in mijn laatste terugval was in 2019... en toen heb ik echt 2 weken geïsoleerd geleefd... in het huis van mijn beste vriendin. Omdat zij ook een ernstige psychische aandoening heeft, dus mij begrijpt. En dan ook echt geïsoleerd in de zin van... ik zag niemand, ik sprak niemand... en ik was volledig van de buitenwereld verwijderd. Omdat ik dus ook een gevaar word voor mezelf. Niet meer een gevaar voor anderen, gelukkig. Maar wel sprake van zelfpijniging dit keer en suïcidale gedachtes. En mijn medicatie sloeg niet aan, omdat ik al te ver heen was. Dus dan bij mij moest het verdubbeld worden. En dan kost dat ook tijd voordat het werkt. En de bijwerkingen die zorgen er weer voor dat je dus naar een depressie kan gaan. En dat gebeurt bij mij dan ook. Maar door mijn terugval van 2015 wist ik welke tools ik moest inzetten. Dus... een terugval, ja. Nou ja, in 2015 deed ik er 1,5 jaar over om te herstellen. En 2019 6 weken. Ja, dus eigenlijk die bipolaire stoornis is chronisch. Ja. Maar je kan wel gewoon leren van hoe zorg ik dat ik zo'n terugval kan herkennen. En dat dus kan voorkomen. Als je verantwoordelijkheid erover neemt. Ja, precies. Ja. Ja. Anita, jij zei nu van ik heb nu een eigen praktijk. Ik kan zelf mijn tijden indelen. Dat gaat hartstikke goed. Maar jij hebt ook wel eens een terugval gehad toen je in loondienst zat. Ja, hoe werd daarmee omgegaan op de werkvloer? Nou, dan is het misschien ook wel goed te zeggen... dat je gelukkig ook mensen kan hebben die daar wel goed mee omgaan. Die wel met me meedachten. Die me ook hebben opgezocht in de psychiatrie. En want dat kan je helaas ook zien. Dat je helemaal straal genegeerd wordt. Geen eens een beterschapskaartje krijgt. Okay. Dus ik wil ook wel zeggen dat het gelukkig ook anders kan. Dat ik wel bloemen kreeg. Dat mijn leidinggevende op bezoek kwam met een cadeautje. Dus dat is ook heel belangrijk om te weten. Maar ik ken ook wel de andere kant. Dat het ook... ja, heel onveilig kan uitpakken. Zeker als je het gevoel hebt dat je baan op de tocht staat. Want dat heeft bij mij inderdaad de trigger opgeleverd... dat je financiële bestaanszekerheid ondermijnd kan worden. Ja, ja. Nou ja, ik denk dat we nog genoeg te bespreken hebben in het 2,5 uur. Maar ik zie ook allemaal vragen binnenkomen. Oh. Dus daar gaan we ook even naartoe. Dus ik wil ook nog even zeggen tegen de luisteraars... als jullie vragen hebben, stuur ze vooral in via de gratis Radio 1-app. Dan kunnen we ze behandelen. We hebben nu even een vragenmomentje en straks weer... Dus stuur ze vooral in. Dan gaan we nu even naar die vragen toe. Ja. Vroege vragen. Ja, ik krijg een vraag binnen van Hans. Die zegt, ja, het gaat nu natuurlijk ook even over mensen met een beperking in hun hoofd, om het even zo te zeggen. Maar je hebt natuurlijk ook mensen met een fysieke beperking. Weet jullie daar wat van, hoe het verschil zit tussen de aanpak daarvan en waar bijvoorbeeld mensen met een fysieke beperking tegenaan lopen? Nadia? Ja, zeker. Ik heb lang vrijwilligerswerk gedaan met mijn stichting voor juist... universitair opgeleide werkzoekenden met een fysieke beperking. En wat je daar ziet is ook vooral eenzaamheid. Doordat ze vaak ook vanuit huis dan werken. En wat meer, als je in een rolstoel zit... moet er natuurlijk best wel veel gefixt worden binnen de organisatie... Ja. Om rolstoel toegankelijk te zijn. Maar je kan ook denken aan iemand die... Een spierziekte heeft, hè, die bijvoorbeeld niet met een vork kan eten. Nou, tijdens een lunch op werk wordt daar niet echt rekening mee gehouden. Slechtziende die bijvoorbeeld, ik weet... En dit is dan een casus die ik noem. Hè. Dat hoeft niet te zeggen dat ik diegene ook echt persoonlijk ken. Maar dat bij slechtzienden wat vaak wordt vergeten is... dat als je een vrouw bent en je hebt je periode... dat jij niet altijd weet hoe jij de wc achterlaat. En dan kan het heel kwetsend zijn als jij dan mailtjes voorbij ziet komen... van collega's die dan sturen van... ja, jeetje, wie heeft die wc weer zo vies achtergelaten? We zijn toch geen dierentuin? En jongens, we zijn toch niet een klein kind? Nou, probeer dan maar als... slechtziende je staande te houden. Ja, en aan te geven dat jij niet wist dat het die maand van die tijd van de maand was en dat jij die persoon elke keer bent. Ja, dus het is ook zij lopen tegen veel dingen aan. Ja. Dus het is ook goed om daar aandacht voor te hebben. En dat is nog moeilijker, omdat mensen ervan uitgaan... ja, maar ik zie aan jou dat jij een beperking hebt. Dus hoe ga je dat dan uitleggen? En wat ook vaak is, is dat sommigen gewoon heel goed weten... hoe ze hun rolstoel moeten begeleiden. En dan ongevraagd worden geholpen van... oh, ze zit in een rolstoel, dus ik moet haar even helpen. En je bedoelt het goed, zeker. Ja. Maar voor diegene komt het ook over van... jij ziet mij dus echt als iemand die niks kan. Ja. En misschien is dat juist het enige wat ik wel kan, hè? Die rolstoel al. Dus zij lopen ook tegen heel veel dingen op. En vooral ook dat ze niet serieus worden genomen... doordat het zichtbaar is en dan ook niet wordt verwacht... dat ze universiteit hebben afgerond. Of als iemand... hè, je kan natuurlijk ook spraakgebrek hebben, dus dat ze... Je minder intelligent inschatten. Nou, ik heb mijn beste vriendin, die heeft Down-syndroom. Die kan niet praten echt. Ik versta haar omdat ik haar al vanaf de geboorte ken. Dus ik snap haar taal. Maar er wordt niet gekeken naar haar talenten. Mm. Dus zij werkt fulltime, wat ze overigens heel leuk vindt, hoor, om daarnaast te zeggen. Werkt ze 4 dagen per week in de keuken. Terwijl haar talenten liggen bij model zijn, dansen. En ik heb 3 jaar geleden heb ik haar gewoon aan een casting gestuurd. En zij is nu al 3 jaar model. Ja. Op best wel hoog niveau. En samen zijn wij dansduo Down to Dance. En dan gaan we ook echt dansles geven aan kinderen met Down-syndroom. En zij geniet van het dansen. Zij geniet van het model zijn. En daar ligt haar kracht. En de puurheid is dat zij niet weet wat haat is. Of wat Maar het is eigenlijk ook veel meer kijken naar de kansen en de talenten. Ja, en dat in plaats doen. Van in een hokje drukken van die kan wel in de keuken werken. Maar ook kijken van wat zijn je talenten en wat kan je wel. En mensen met een beperking die met een beperking leven... hebben juist een hele reis gemaakt naar binnen toe. Dus meestal weten diegene, en dan heb ik het ook over psychische kwetsbaarheid... grenzen bewaken. Ja. Net als Anita legt net heel goed uit hoe zij kan werken. Ja. Omdat zij dat zelf heeft moeten ontdekken. Dus dit is juist een aanwinst voor een bedrijf. Want je gaat niet te maken krijgen met iemand die snel een burn-out krijgt. Ja, ik krijg ook nog een vraag binnen van Jan. En die wil ik even aan Anita voorleggen. Hij zegt, het verbaast me over die cijfers... dat bijna dus de helft van de mensen een psychische aandoening heeft. Daar moet ik erbij zeggen, of heeft gehad. Hij zegt, hij kan zich dat eigenlijk niet voorstellen dat dat waar is. Dus Anita, jij hebt ook een boek geschreven... en heel veel onderzoeken aangehaald. Kan je uitleggen, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken... hè, als ik naar mijn werkvloer kijk, dat kan toch niet de helft zijn? Kan je uitleggen hoe dat zit? Nou, dat is dus omdat mensen eigenlijk uit angst voor schaamte... negatieve reacties, juist krampachtig proberen te verbergen dat ze dat hebben. Hè, bijvoorbeeld, stel dat je elke week naar de psychiater moet. Nou, dan wordt het een smoesje van... moet even wat eerder van mijn werk af. Dat kun je een paar keer doen, maar op een gegeven moment wordt dat natuurlijk... lastig. Hè? Nadia, je geeft net het voorbeeld van dat je een aparte kamer hebt... Hè, voor tegen die prikkels op je werk... dat is ook vervelend als je dat steeds moet uitleggen waarom. En dus eigenlijk door dat stigma verbergen mensen... totdat iemand dus uitvalt, omdat iemand heel lang zich heeft moeten aanpassen aan de norm. Hè, bijvoorbeeld van 9 tot 5, 40 uur werken. En dan is iedereen opeens verrast. Ja. Ja, en dat gaat natuurlijk ook om... je hebt mensen met een chronische psychische aandoening... maar je hebt ook mensen die een burn-out krijgen... en er misschien 2 jaar uit liggen... maar die horen dan ook bij die helft. Dus die hebben dat misschien 10 jaar geleden, 2 jaar gehad. Of mensen die een depressie hebben die niet chronisch is. Dus dat ook nog even voor Jan. Het zijn niet alleen chronische psychische aandoeningen... Nee. Waarvan de helft last heeft, maar het kan ook een moment zijn... of dat je iets ergens gebeurt in je leven en er een jaar uit ligt... omdat je oververmoeid bent of omdat je vrouw is overleden... of bedenk het. Dus dat is toch ook nog het geval, dat het niet ja, altijd het is stigma, dat je er altijd last van hebt. Precies, en het stigma blijft ook ontzettend lang je achtervolgen. Zelfs als je hersteld bent, dan nog zien mensen het misschien toch niet zitten om jou aan te nemen. Dus dat laat het stigma, het laat weer zien hoe hardnekkig dat is. Ook al ben je ontzettend goed hersteld. Kijk, niemand, wat veel mensen misschien ook niet realiseren, is misschien dat sommige mensen echt wel bijvoorbeeld, die nu misschien een hele mooie baan hebben. Ik ken ze. Heb bijvoorbeeld een baan als senior beleidsmedewerker ergens bijvoorbeeld. Die hebben ook echt bijvoorbeeld zijn ook bijvoorbeeld opgenomen geweest. Maar ja, wie gaat er nou zeggen, ik ben nooit opgenomen geweest? Dat gaat niemand zeggen. Nee, dus het is niet altijd zichtbaar, maar nee. Het is wel goed om bewust van te zijn. Ja, laat staan die voorgeschiedenis waar iemand doorheen is gekomen. Ja. Want wat mensen ook wel eens vergeten is dat mensen ook kunnen herstellen na een crisis. Ja. Ja, en het zijn ook gerenommeerde onderzoeken van universiteiten. Dus het is niet een kleine enquête die is uitgedaan. Want jij zei al voor de uitzending dat je een boek hebt geschreven en daarin ook heel veel onderzoeken aanhaalt en dat er ook nog heel veel onderzoek naar gedaan wordt. Wat zijn dingen die jou zijn opgevallen in die onderzoeken? Of kan je daar een korte samenvatting van geven van wat zijn nieuwe inzichten? Nou, wat ik zelf toch best wel chockerend vond, wat onder andere uit een van die onderzoeken naar voren komt, is eigenlijk hoe de HR managers denken. Die zijn eigenlijk, als je het algemeen kijkt, leidinggevende en HR-managers, eigenlijk zijn de leidinggevenden toch zelfs nog op zekere hoogte denken ze wel van, nou, weet je, wij willen wel aan de slag met deze kandidaat. Terwijl de HR, die heeft ook een primaire functie om goed op de kosten te letten. Ja, en personeelskosten zijn gewoon inderdaad hoog. Dus wat je daar ziet, en dat is best wel shocking, dat zij het meest negatief zijn. Ja. Als je hun zou vragen van, kun je wat bijvoorbeeld nadelen geven? Als dat iemand het wel zou vertellen, nou, dan zijn zij de groep met de meeste nadelen. En ze zullen ook het sterkst gaan attenderen op de financiële gevaren, de uitval. Dus dat vond ik het meest shocking. Ja, we gaan zo in de tweede half uur nog even hebben ook over hoe je op de werkvloer je op een juiste manier mee om kan gaan. Wat tips en tricks zijn die jullie hebben geleerd uit je leven. Maar ook of het wel slim is om te praten over je psychische aandoening en hoe je dat het beste kan doen. Maar we gaan door nog even met de plaat van de dag. Voordat we dat gaan doen, nog even een oproepje. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, want we zenden elke dag uit. En ik snap dat niet iedereen om 5 uur wakker is. Dus je kan het ook gewoon terugluisteren. Maar ook even wat anders, want het is vandaag Wereld AIDS-dag. Wereldwijd wordt stilgestaan bij de strijd tegen AIDS en wordt opgeroepen tot meer solidariteit met mensen met HIV en AIDS. In Nederland zijn er op en rond Wereld AIDS-dag veel initiatieven, evenementen en acties. Ook is het bekende rode lintje weer veel te zien. Het internationale symbool dat staat voor solidariteit met mensen met HIV of AIDS. Een van de bekendste artiesten die aan AIDS is overleden is George Michael. Hij heeft zijn partner ook aan de ziekte verloren en schreef binnen 1 uur de volgende track. Je hoort George Michael met Jesus to a Child. Je hoorde George Michael met Jesus to a Child. En dit is vroeg van vrijdag 1 december. Deze zondag is de internationale dag voor mensen met een beperking. Ja, daar valt van alles onder, waaronder mensen met een psychische aandoening. Want zij lopen tegen een muur van vooroordelen aan, ook op de werkvloer. Kan je daar het beste open over zijn tijdens een sollicitatie of op je werk, of beter niet? En hoe pak je dat aan? Dat bespreek ik met Nadia van der Sluis en Anita Hübner. Zij hebben beide een bipolaire stoornis en zetten zich in om anderen voor te lichten. Nou, zit jij te luisteren en heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Radio 1-app. Vroeg met Anna Pleizier. Ja, als we het dus hebben over mensen met een psychische aandoening, dat kan een chronische zijn, dat kan iets zijn wat je in het verleden hebt gehad, dan is het ook een beetje de vraag, hoe open moet je daarover zijn? Nou, Iris van Beukering, promovendus aan Tilburg University, doet daar onderzoek naar. En we vroegen aan haar of dat slim is om te doen, om eerlijk te zijn. Laat ik vooropstellen, mensen moeten helemaal niets. Dus je hoeft helemaal niet open te zijn. Of je hoeft ook helemaal niet je mond te houden. Het is allereerst heel erg belangrijk dat het een persoonlijke keuze is. En we zien heel erg uit onderzoek van mijn collega Kim Janssens dat het vooral heel erg belangrijk is om je bewust te zijn dat jij die keuze maakt. En dat je nadenkt over die keuze. Bijvoorbeeld, wat vertel ik? Aan wie vertel ik het? Wanneer vertel ik het? En dat alleen al dat nadenken daarover zorgt dat je kans, zeg maar, dat je duurzaam aan het werk blijft, vergroot wordt. Ja, Nadia, jij hebt zelf niet gesolliciteerd, maar bent via een stichting aan een baan gekomen. Jouw werkgever wist dus bij voorbaat al van jouw psychische kwetsbaarheden. Vergrootte dat voor jou het gevoel dat je de kans had om duurzaam aan het werk te gaan? Niet echt. Mijn manager wist het. Dus niet de organisatie, dus niet iedereen, alleen mijn manager. En kijk, er wordt nu gezegd, je hebt een keuze. Maar daar ben ik het niet echt mee eens, want je hebt niet altijd een keuze. Kijk, ik heb er niet voor gekozen om niet open te zijn. Ik kon niet open zijn door die zelfstigma. Ik kon het gewoon niet. Ik wilde dat ik open kon zijn, want dan liep ik niet er tegenaan dat ik op de werkvloer allemaal vragen kreeg over mijn situatie. Had ik de keuze om dat wel te vertellen? Tuurlijk. Maar als ik al niet weet wat ik zelf heb, hoe ga ik dat dan uitleggen aan een collega? Dus ik vind niet dat je kan zeggen, je hebt die keuze. Ja, en die heb je niet altijd. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, de boodschap, je hebt een persoonlijke keuze, dat is wel inderdaad wel de kern van mijn boek. Maar wat ik daarmee zelf bedoel, en ik denk ook de onderzoekers, is het volgende. Er is geen goed of fout. Waar het om gaat is dat je inderdaad de afweging maakt van, als ik het vertel, waarom vertel ik het? En ik vind het ook heel belangrijk om te benadrukken dat ook niet vertellen net zo waardevol is. Dat niet is dat je dan een slecht persoon bent. En als inderdaad de keuze is van, ik wil dit niet vertellen, want ik heb geen zin in negatieve reacties, dan is dat net zo waardevol. Want de valkuil die we vaak zien is dat mensen denken, oh, ik moet alles vertellen, want anders ben ik niet eerlijk. Maar dat is helemaal niet zo. Dus die misvatting wil ik echt weghalen. En ook al blijkt het onderzoek van, nou, je kunt het beter niet vertellen bij de sollicitatie bijvoorbeeld, want dan verklein je de kans op een baan. Nou, dat is allemaal waar, dat uit onderzoek blijkt. Maar dan zeg ik meer van, in de afweging die je maakt, zoals heb ik ook in mijn boek beschreven, de eerste stap is, breng de voor- en nadelen in elkaar. En dan kan het onderzoek van de Universiteit Tilburg, de negatieve uitkomsten die er steeds blijken, neem dat mee in je overweging, zeg ik. Maar iets meenemen in overweging vind ik iets anders dan bij voorbaat zeggen nee. Ja, dus eigenlijk zeg je, je moet van tevoren heel goed nadenken. Wat wil ik wel vertellen, wat wil ik niet vertellen? Waar loop ik tegenaan? En wat kan dus misschien dan ook helpen of niet helpen? Ja, precies. Ik denk dat het heel goed is om na te denken, als je het vertelt, met welk doel vertel je het? En ik zou dan eerder ook proberen juist weg te blijven van het benoemen van je label. Ik zou eerder gaan zeggen van, nou, ik ben hier en hier goed in. En verder, heb ik daar en daar behoefte in. He, bijvoorbeeld, ik denk dat corona het meest duidelijke voorbeeld is. He, voordat corona er was, nou, iedereen werd geacht om van 9 tot 5, van maandag tot en met vrijdag, op kantoor te zijn. He, dus dat betekent ook voor mensen met een beperking, ook lichamelijke trouwens, dat een gewone baan eigenlijk bijna niet te doen was. Want alleen dat woord reizen en de praktische dingen, nou ja, goed, je bent al dood op voordat je op je werk bent. He. En toen kwam corona, nou, toen moesten we allemaal online werken. Nou, dat was eigenlijk wel een zegen voor heel veel mensen met een beperking. Want opeens toen kon het, hè? Toen kon het allemaal. Opeens kon het wel. Studeren ook. Ja. Mensen hadden een diploma, want ze konden eindelijk functioneren. Ja. Functiebeperking was de wet serieus genomen. Ja, ja, en dan zijn we nu een aantal jaar verder weer dan corona. En niemand kijkt er meer van op als je zegt... goh, ik blijf even vandaag thuiswerken. Of ik wil 50% van de thuiswerken. En dus dan denk ik van, waarom is nou eerst die corona nodig geweest? Ja. Om eigenlijk iets te bewerkstelligen... waar iedereen van kon profijt hebben. Ja, ja, dus eigenlijk is de tip ook een beetje van... je hoeft niet altijd je label te benoemen, om het even zo te zeggen. Maar je kan ook kijken naar wat heb ik nodig. Dus stel je zegt van ik heb een ruimte zonder prikkels nodig. Kan je ook gewoon zeggen, goh, ik merk... ik ben hier en hier al goed in, maar ik merk dat ik het lastig vind... om op zo'n kantoortuin te werken, dat word ik heel snel afgeleid. Dus is het dan mogelijk dat ik in een apart kantoortje kan werken... zonder dus... te benoemen waardoor het komt. Ja, dat is zeker een goede tip. En ik zou ook sowieso willen toevoegen dat eigenlijk de aanpassingen die mensen met een psychische kwetsbaarheid, waar ze eigenlijk om vragen, dat dat allemaal behoeftes zijn die iedereen prettig vindt. Dus ik zou ook eigenlijk daardoor mee het idee willen doorbreken dat het hier om privileges gaat. Nee, want waarom zou iemand anders die dat allemaal niet heeft, ook niet graag in een prikkelarme ruimte willen werken? Hè? De vraag is meer van, kun je dat met elkaar regelen op de werkvloer? Ongeacht het label. Ja, en jullie hebben nu natuurlijk zelf, dat blijkt ook uit de boeken die jullie hebben geschreven, de masterclass die je hebt gemaakt, Nadia, heel goed nagedacht. Jaren over gedaan ook om te ontdekken hoe werkt dit, wel, hoe werkt dat. En dat jullie allemaal... nu voor jezelf iets hebben gevonden wat goed gaat. Ja. Maar toen jij net die diagnose kreeg, Nadia, had je toen, wat zijn de fouten die je hebt gemaakt waar je van nu van zegt, hey, dat zou ik anders doen in een sollicitatie? De fouten die ik heb gemaakt is... fout is misschien een groot woord, maar waarvan je nu zegt... Ja, ik vind dat het niet meer een fout doen. Het is gewoon dat ik eigenwijs ben. ik niet luisterde de anderen, nee. Maar ik nam het niet serieus, mijn aandoening. Waardoor ik maar bleef doorgaan. Ik wilde gewoon al vanaf jongs af aan advocaat worden. Ik wilde gewoon echt... strafrechtadvocaat worden. En ik wilde dat niet loslaten, die droom. Dus ik bleef maar studeren. En ik heb ook mijn meester in strafrecht gehaald, ondanks mijn psychose tijdens mijn studie en mijn diagnose. En ondanks dat de artsen zeiden dat ik waarschijnlijk nooit meer kon studeren. En Anita, die heeft dat ook wel gehoord. mijn grootste fout is wel geweest om dan toch die advocatuur in te gaan en toch die droombaan proberen... te realiseren, waardoor ik dus die terugval kreeg in 2015. En echt out of the running was. Ja. En gewoon niet luisteren naar mezelf en gewoon maar doorgaan. En ja, wat ook logisch is, hè, want ja, je wilt gewoon je dromen. Ja, ik ben wel iemand die ambitieus is. Ja. En nu op de dag heb ik het op een andere manier kunnen waarmaken door ondernemer te zijn. Maar dat is wel echt mijn fout geweest, dat ik mijn gezondheid niet serieus nam. En nu staat dat echt op nummer 1, ten alle tijden. Ja, en je zei al dat er een paar, dat er ook heel veel voordelen zijn. Dat je bijvoorbeeld ook creatief bent, sociaal. Anita... Ja, sociaal ben ik eigenlijk niet van mezelf. Maar als het hem maar niet triggert, dan kan ik heel sociaal zijn. Maar ik ben, hoe noem je dat? Je hebt toch een woord dat je extravert en introvert bent? Dat het een mengsel is? Dat je er tussenin zit. Oh, ambivert. Ja. Dat is het. Ja, precies. Ja, en Anita, heb jij zelf, want je bent psycholoog. Wat voor voordelen heeft het dat je zelf een bipolaire stoornis hebt in jouw baan? Nou, laat ik zo zeggen dat ik ook wel een klein stukje daarin over mezelf wil vertellen. Hè, hoe dat bij mij is ontstaan. Ik studeerde psychologie in Amsterdam. En dat ging heel goed, totdat ik halverwege mijn studie kwam. Daar is op dat moment is die psychose ontstaan. En ben ik daarvoor ook in een jongerenkliniek in Amsterdam opgenomen. En destijds was ook de visie, ik heb het ook erg 1995, hè, maar helaas denken mensen nog steeds helaas negatief over het herstelvermogen, die bijvoorbeeld van mensen die psychotisch zijn geweest. En die boodschap kreeg ik toen ook. Hè, van je kunt maar beter stoppen met studeren, want dat is te zwaar. Dat gaat toch niet lukken. Laat staan een betaalde baan. En helaas is dat dus nog steeds een uitspraak waar je mee te maken kan krijgen. En ik zag ook in die tijd ook mijn medestudenten uitstromen naar beschermd wonen. En dat was ook het advies wat ik kreeg. En dat is wel echt een toekomstbeeld waar ik me tegen heb verzet. Dus ik ben toch opnieuw gaan studeren. Hè. Ik heb mijn boeken opgepakt en ik geef toe, het was niet mogelijk. Maar ik ben wel afgestudeerd. En dit verhaal vertel ik omdat ik daarmee zelf ook omdat het eigenlijk ook mijn diepste motivatie is om daarom als klinisch psycholoog verder te gaan. Hè, om juist die mensen hoop te geven, te empoweren. Ik heb het boek niet voor niets geschreven. Vertel ik het wel, vertel ik het niet. Dat stigma, want... Ja, weet je, in de begeleiding, in de GGZ, dan wordt er inderdaad wel een behandelplan gemaakt met je een crisisplan. Maar niemand gaat met jou zitten om jou voor te bereiden op de eventuele stigma's waar jij mee te maken krijgt. He, inderdaad, en heel praktisch inderdaad, solliciteren. Pak je dat wel of niet aan? Hoe doe je dat? Waar moet je van bewust zijn? Dat is dus echt de reden waarom ik echt dit boek heb geschreven. Want ik dacht van, ik had zelf gewild dat ik dit had. En om op je vraag terug te komen, wat brengt die bipolaire stoornis? Nou, eigenlijk vooral dankzij die ervaringsdeskundigheid heeft het me altijd wel geholpen in een goede band kunnen opbouwen met mijn patiënten. He, want je kunt wel aansluiten op het gevoel van gestigmatiseerd zijn, eenzaamheid, angst. Dat heeft me heel veel gebracht. Ja. Mag ik daarop aanvullen? Ja, zeker. Want er is nu ook onlangs een onderzoek, toch uit onderzoek gebleken, dat, uit onderzoek, ze willen zelfs psychologen en psychiaters gaan opleiden om zelf open te worden over hun eigen ervaring met psychische problematiek, omdat dat zo helpend kan zijn voor patiënten en cliënten. Ja, dus juist. Maar het is jammer dat nu pas gebeurt. Ja, ja. Want Anita heeft het in 1995 meegemaakt. Ja. Hè, de studie, niet meer studeren, dat het werd gezegd. Ik heb het in 2009 meegemaakt. Dat zit toch 14 jaar verder. Maar wij hebben hetzelfde verhaal. Bij mij is het in Australië gebeurd. Maar moet je daar gaan? Dus wereldwijd eigenlijk. Maar dat is 14 jaar verder. En dan wordt er alsnog hetzelfde gezegd. Bij mij werd precies hetzelfde gezegd als bij Anita. Ja. En kijk naar ons beiden. We hebben een boek geschreven juist om verzet te tonen. En er zijn heel veel ervaringsgenoten die hun eigen verhaal willen schrijven om juist te laten zien van, maar dit is niet zo. Ja. En het vervelende is dat je door die label ook niet serieus genomen. Jouw intelligentie wordt niet gescheiden van jouw label. Ja, ja. Dus eigenlijk... wat je al eerder ook even aangaf, dat het juist ook weer goed is als een psycholoog zegt van, ik sta er, dat er eerst misschien werd gedacht, het is professioneel om niks te zeggen. En dat er nu juist misschien wordt gezegd, goh, jij kan juist mensen heel goed helpen. Dus dat er ook een soort, de omwenteling is in het denken hoe je dat aanpakt. Wat merk jij, want jij geeft ook masterclasses, die ga je geven. Ja, die geef ik nu aan neurodivergente vrouwelijke ondernemers. Mm-hmm. Gaf ik dit jaar. Maar nu ga ik, ik heb afgelopen jaar een online cursus gelanceerd. De stappen naar een passende gezonde baan voor werkzoekenden met psychische problematiek of werknemers die gingen reïntegreren. En vanuit mijn cursus die ik gaf, kwam naar voren dat cursisten gewoon... Ik had een module waarin stond vacatures doornemen, analyseren of die vacature of je daarop kan solliciteren. En daaruit bleek gewoon dat ik elke keer als ik daar een vacature van in kreeg, zelf dacht van wat de F. Ja. Dus mijn masterclass wat de vacature is nu voor HR-medewerkers en recruiters. Want het probleem ligt daar. Het probleem ligt daar. Want je kan heel leuk aan het einde van je vacature zetten. Ah ja, nou, wij staan voor diversiteit en inclusie. Iedereen is welkom. Fijn, maar dat is niet zo. Ja, dus in de psychologie is er een omslag geweest in, goh, misschien kan ik dat juist inzetten. En wat moet er bij HR-medewerkers gebeuren? Heel veel. Waarvan zeg jij, dit is die omslag die nodig is? Nee, kijk, het begint bij bewustwording, zeggen we. Maar ik ben al 3 jaar bezig met lezingen om bewustwording te creëren. We moeten nu overgaan naar actie. Ja. Er moet gewoon verandering plaatsvinden. En dat kan als jij ervaringsprofessionals in jouw organisatie serieus neemt. Kijk... Bijvoorbeeld iemand begint te werken bij jou met een diagnose. Maar diegene groeit, die snapt de diagnose. Die weet wat ze heeft. Die wil doorgroeien binnen de organisatie. Waarom zet je zo iemand niet neer binnen HR? Ja. Maar zijn er ook concrete dingen waarvan je zegt... dit zijn bijvoorbeeld... je kan de tekst aanpassen van de facturen. Dat onder andere. Of je kan, heb je iets waarvan je zegt... nou, als dit al aangepast zou worden concreet, dat zou heel veel helpen. Ja, wat ik in mijn masterclass sowieso doe... is de toegankelijkheidscheck van een vacature. Maar ook de waarborging bij aannemen en de sollicitatiegesprek. Welke vragen stel jij aan een persoon? Kijk, je hoeft niet iemand te triggeren om open te worden... over zijn psychische problematiek. Maar je kan wel vragen stellen waardoor je... laat zien dat je iemand ziet als een mens, begrip hebt, vertrouwen kan creëren. Waardoor diegene denkt van, hey, dit is volgens mij wel een organisatie met een sociaal veilige werkvloer. Ja. wat veelal dan vervolgens niet zo is. Dus wat er moet gebeuren is dat die HR-medewerkers begrijpen wat een sociaal veilige werkvloer is, welke tools ze daarvoor moeten inzetten en niet iemand gaan aannemen om divers en inclusief te zijn. Want dat gebeurt er, hè? Van, oh, nou, wij willen die label diversiteit en inclusie. Ja, dus wij. Dus daar, ja. Ja, natuurlijk, je hebt stichtingen die daaraan meewerken. Maar wat krijg je dan? Je neemt iemand aan, diegene krijgt een terugval, die is verder van huis. Ja. Ja, dus je moet niet iemand aannemen omdat je dan een diversiteitsquota kan halen. Ja, nou, maar je moet iemand aannemen om dus die talenten, kennis en kunde, de kwaliteiten. En duurzaam inzetbaarheid, dat is toch wat we allemaal willen. Ja. Degene die gaat werken wil duurzaam inzetbaar zijn. Die is zo loyaal dat hij echt niet zomaar weggaat, omdat hij al blij is met een baan. En de HR-medewerker wil toch ook duurzaam inzetbaarheid. Ja. Ja. Maar ja, dan moet je er wel beide je verantwoordelijkheid voor nemen om dat te bewerkstelligen. Ja. En dus ja, mijn masterclass, dan wil ik gewoon als ervaringsprofessional aan HR-medewerkers aangeven, let hier en hier en hier en hier op voordat je overgaat tot aannemen. Want dit is het gevolg als je dat doet. Ja, nou, heel belangrijk, jullie op jullie manier, door een masterclass of door een boek te schrijven, bijdragen hieraan. Dat is hartstikke belangrijk. Dat is wel duidelijk geworden dit uur. Ik zie nog allerlei vragen binnenkomen, dus daar gaan we even naartoe. Vragen. Ja, we krijgen een leuke vraag binnen van Diana Kort. Anita, Diana Kort vraagt: wat is het mooiste en aardigste wat ooit tegen je is gezegd door een collega? Oh, wauw, dat is een hele dat mooie is een vraag. Nou, daar heb ik inderdaad, denk ik, wel een heel mooi voorbeeld. Toen ik in mijn allereerste baan zat, dat was in een TBS-kliniek. Laat ik daar ook even zeggen dat ik bij de sollicitatie toen daar wel bewust heb voor gekozen om wel iets over die ervaring te vertellen zoals ik het net vertelde. En waarom? Omdat ik van mening was, en gelukkig waren degenen die met sollicitatie afnamen dat ook van mening, dat ik echt ervan overtuigd was, kijk, ik heb in een kliniek gezeten, dat is niet niks. Ik heb daarna ook veel vrienden verloren. En ik zei van, ja, vanuit die ervaring denk ik dat ik heel goed met TBS-gestelden kan werken. Want ik weet ook als geen ander hoe het is om een stigma te hebben, om je eenzaam te voelen. En ik denk ook echt dat die levenservaring mij, ik was toen 23, ontzettend sterk maakt. Ik ken het leven wel niet alleen maar uit de boeken, maar ook uit het leven. En mensen gaan het voelen. Ze voelen als jij iets snapt. En het mooiste wat eigenlijk daarin is gebleken is dat ik had toen een collega en die promoveerde. En dat was altijd een hele leuke man. We konden altijd lachen met hem. Totdat hij op een dag uitviel vanwege een depressie. Ze is 6 maanden voor opgenomen geweest. En dat werd wel gewoon netjes, gewoon in alle eerlijkheid verteld. Alleen wat je dus kreeg na 6 maanden, toen hij terugkwam, dat ik al mijn collega-psychologen hem zag vermijden. Ze gingen niet meer met hem in gesprek, alleen voor het hoognodige. Ja, en dat raakte mij, omdat het natuurlijk mij ook enorm herinnerde aan mijn eigen pijn. Hè, dat toen ik weer ging studeren, dat op mijn eerste collegedag weer, dat toen ik naar mensen liep met wie ik altijd omging, dat die mij letterlijk gingen vermijden, opstaan en weggaan. Je wil niet weten wat voor klap dat geeft. Dus ik ben toen naar mijn collega gegaan, en want ik zag dat een paar weken aan. Ik zeg, joh, ik zie dit, dat raakt mij. En toen ben ik voor het eerst eigenlijk ook gaan vertellen over mijn ervaring. En sindsdien hebben wij toen ontzettend goede band opgebouwd. En ik denk ook dat wat wel heel leuk was, want een van de mooiste complimenten was inderdaad dat hij zei over onze toenmalige leidinggevende, weet je, ze vindt jou de leukste, want jij bent zo'n leuk mens. Ja, mooi. Dat vind ik wel heel leuk. En dat heeft mede ook met die ervaring te maken. Ja. Absoluut. Ja. En hoe is dat bij jou? Wat is jouw mooiste compliment? Oh, daar moet ik echt over nadenken. Maar ik sloeg aan omdat je zei dat je bij een TBS-kliniek, omdat ik TBS-advocaat wilde worden, ook vanuit ervaring. We kunnen altijd nog doen. We kunnen nog altijd de forensische sector in. Dus de mooiste compliment, dat vond ik echt. Nee, mooiste compliment is wel van, want ik heb wel een begeleider. En die geeft ook aan dat ik met verweerschrijven, want dat is wat ik doe, dat ik echt heel goed kan analyseren. En ik denk dat dat voor mij een compliment was, omdat ik dat echt geleerd heb door zelfreflectie, door een bipolaire stoornis. Ik moet altijd mezelf analyseren. En dat vond ik, ja, dat vind ik wel een mooi compliment, omdat ik zelf best wel soms mijn werk zie als verweerschrijver en denk van, oh nee, dit ga ik niet inleveren. En hij ziet dat dan heel anders. En dan is dat wel een compliment als iemand dat aan je geeft. Ja, en ik kwam ook nog een vraag binnen van iemand die zegt, ja, als ik zelf ja, heb ik geen psychische aandoening. Mm. Als jullie één tip zouden willen geven aan mensen die dat zelf niet hebben, die dat misschien ook niet zelf kunnen invoelen of indenken wat belangrijk is. Als je één tip zou willen geven aan mensen van let hierop bij een collega met een psychische aandoening, wat zou dat zijn? Zie diegene niet als zorgproject. Ja, en voor want jou, dat is wat er vaak gebeurt. Ja, precies. Dus dat je als een soort projectje wordt gezien. Ja, zo van, want dan geef je een signalen aan van, nou, dit kan er gebeuren, hè? Hier kan je aan zien. Maar dan zit diegene er zo bovenop dat diegene het een beetje aanpraat bij je. Van, gaat het wel? Terwijl, ja, het gaat. Ik weet heel goed zelf aan te geven. Ja. Dus dat zorgprojectachtige en een beetje mee showen dat je met diegene omgaat. Ja, helder. Anita, wat is jouw grootste tip? Nou, ik denk dat de algemene vraag die je iedereen kan stellen is: wat heb jij nodig? That's it. Dat kan een manager vragen, dat kan je collega vragen. Ik denk zelfs over bij de wervingprocedure, bij het gesprek, ik denk dat het heel goed zou zijn als je gewoon standaard zou vragen. Wij vinden mentale gezondheid heel belangrijk hier. Is er iets wat jij nodig hebt? En dat zou een vraag moeten zijn die aan iedereen stelt. En dan geven mensen vanzelf natuurlijk antwoord. En dan maakt het dus niet uit of jij wel of geen label hebt. Iedereen mag aangeven wat diegene prettig vindt. En dat wordt dan geregeld. Ik denk dat je daarmee wegblijft van de ingewikkeldheid die dat stigma met zich mee kan brengen. En ik denk dat je daarmee ook iedereen als voor en volwaardig ziet en als menselijk. Ja, want inderdaad ook mensen die geen psychische aandoening hebben, die hebben misschien iets in hun privéleven wat is gebeurd. Of die zijn door corona misschien juist weer heel vereenzaamd. Of die hebben misschien andere dingen. Dus wat je zegt, misschien is dat label ook niet altijd nodig. En is het ook soms goed om gewoon te kijken naar ook mensen die geen label hebben, om het even zo te zeggen. Wat heb jij nodig? Ja, de behoeften zijn uiteindelijk hetzelfde. Ja, met of zonder label. Ja, wie wil er nou niet inderdaad af en toe thuis kunnen werken? Willen meerdere mensen een prikkelvrij omgeving op het kantoor? Nou, gaan we met elkaar nadenken, hoe gaan we dat wel regelen? Ik vraag me soms ook een beetje af waarom het zo moeilijk is. Want ik zit dan even vanuit mijn eigen kantoor te denken. Wij hebben ook allemaal hokjes en belhokjes en dingetjes. En ik heb ook wel eens dat ik dan denk, oh, ik ben heel druk en ik moet heel veel doen. En ik kan inderdaad even niet op de redactie zitten. En dan ga ik in zo'n hokje zitten. Dus ik denk soms ook van, waarom is het zo moeilijk voor werkgevers om gewoon te denken, nou ja, dit is iemand die even een hokje nodig heeft, die zijn er toch gewoon? Waarom is het zo moeilijk? Ja, ik weet niet waarom het zo moeilijk is, maar het is wel toevallig, mijn business coach heeft ook bij BNNVARA gewerkt en die is juist weggegaan of voor zichzelf begonnen, omdat zij merkte van, ik wil ondernemer zijn, want dat past beter als passende baan voor mij, nu als moeder zijnde. En daardoor ben ik ook nu, en heb ik ook een nieuwe baan, omdat ik denk van, ja, nu pas begrijp ik. Omdat, moeilijk, ze zien het gewoon niet. En dat kan je ook niet blamen of zo. Het is gewoon die bewustwording wat er niet is. En als je dat gewoon aanreikt, dan kunnen werkgevers er wel wat mee doen. Maar het is gewoon, je denkt er 1, 2, 3 niet aan, omdat je het niet zelf hebt ervaren. Ja. Dat denk ik eerder. En dat als je het vanuit iemand anders hoort die het wel ervaart, dat je dan pas denkt van, oh ja, verrek, die kantoortuin. Want het is ook onderzoekelijk. Een onderzoek heeft ook, is ook gebleken toch dat flextuinen totaal geen niet werken. Dat meer mensen last hebben. Of dat je misschien ook gewoon aansluit bij wat heel veel mensen wel hebben. Wat je noemt, dus iedereen. Je hebt introverte, extraverte. Ja. Iedereen heeft wel op zijn of haar manier de dingen die anders zou willen. Ja, ik zou er ook aan toe willen voegen. Waarom vraag je niet de werkgever? Wat zou het opleveren als we wel rekening houden met behoeften van werknemers? Wat zou dat opleveren? Ik stel nu als open vraag. Ik geef hem als open vraag mee. Ja. Nou, dat is een goede denk om mee af te sluiten. Dankjewel, Nadia van der Sluis en Anita Hübner. Fijn dat jullie je dag met ons wilden beginnen vanmorgen. Dit was Vroeg van vrijdag 1 december. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En maandag zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. Nu gaat je ochtend verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal.